Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. W najnowszym Newsweeku: w Polsce nie leczy się milionów ludzi z problemami psychicznymi. Cierpią oni, cierpią ich rodziny. Jak latami budowano fundament pod brednie o sfałszowanych wyborach. Prezydencki sondaż i pytanie, czy ktoś powstrzyma Bronisława Komorowskiego. Sławomir Sierakowski: w Polsce silnej lewicy nie będzie. Polecam, Tomasz Lis. Newsweek. Już w sprzedaży. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Na zegarach 10:00 to program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 24 listopada. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Nie ma żadnych podstaw do powtarzania wyborów, zgadzają się znawcy Konstytucji, a o ostatnich wydarzeniach mówią tak. Niewątpliwie zrobiliśmy duży krok wstecz w budowie państwa prawnego. Trwa rozmowa prezydenta z prezesami Trybunału Konstytucyjnego. Rosyjska gospodarka traci rocznie 140 miliardów dolarów. Powody są dwa: sankcje Zachodu i spadek cen ropy. Czy w Wiedniu uda się doprowadzić do porozumienia w sprawie irańskiego programu atomowego? Negocjacje kończą się dzisiaj. Prezydent Bronisław Komorowski zrezygnował z wizyty w Japonii. Uznał, że zamieszanie wokół wyborów jest na tyle poważne, iż potrzebne są spotkania z szefem PKW. Do niego ma dojść jutro, a już teraz trwa rozmowa z obecnym oraz byłymi prezesami Trybunału Konstytucyjnego. Tematem są możliwe zmiany w prawie w związku z wydarzeniami po wyborach i pomysły polityków, żeby skrócić kadencję władz samorządowych i rozpisać nowe głosowanie. Sam prezydent kilkakrotnie zaznaczał, że nie można przeprowadzić ponownych wyborów samorządowych. Takiej możliwości nie widzi również profesor Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma podstaw żadnych do skracania kadencji. Kadencja to jest rzecz święta. Profesor Andrzej Zoll, również były prezes Trybunału Konstytucyjnego, zaznacza, że ostatnie zajścia przed siedzibą PKW to anarchizowanie państwa. Winę za to obarcza polityków opozycyjnych partii. Niewątpliwie zrobiliśmy duży krok wstecz w budowie państwa prawnego. Profesor Jerzy Stępień podkreśla z kolei, że dotychczasowe sprawne przeprowadzenie wszystkich wyborów uśpiło czujność członków PKW. Trzeba bardzo szanować wybory samorządowe. Myśmy tutaj trochę je zlekceważyli chyba wszyscy. Konstytucjonaliści zgodnie twierdzą, że teraz wszyscy wspólnie powinni skupić się na naprawie systemu wyborczego, a nie na wszczynaniu politycznej awantury w związku z wyborami. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Kto tak naprawdę wygrał, a kto przegrał te wybory? Nad tym zastanawiali się w trójce komentatorzy. Michał Szułdrzyński z Rzeczpospolitej mówił tak. Numerycznym zwycięzcą, jeśli chodzi o liczbę głosów, jest PiS, jeśli chodzi o władzę, Platforma, ale mam wrażenie, że tak naprawdę głównym przegranym tych wyborów jesteśmy my wszyscy razem, jeśli chodzi o zdumiewającą liczbę nieważnych głosów, które chciałbym wierzyć, że wynikają po prostu z błędów systemowych, a dwa, że z powodu tego, co się stało z Państwową Komisją Wyborczą. Także Renata Kim z Newsweeka uważa, że największym problemem, nad którym trzeba się zastanowić, jest duża liczba nieważnych głosów. Namawiałabym wszystkich, którzy widzą w tym jakiś dowód nieprawidłowości albo możliwość nieprawidłowości, żeby składali protesty wyborcze do sądu, który w majestacie sądu je rozpatrzy i jeśli uzna, że są zasadne, nakaże powtórzyć wybory. Natomiast takie chodzenie i mówienie w wywiadach, że wybory zostały sfałszowane i oto my PiS wyjdziemy na ulicę i będziemy przeciwko temu protestować, jest absolutnie destrukcyjne. Oficjalne wyniki PKW najostrzej krytykuje szef PiSu. Jarosław Kaczyński twierdzi, że są nieprawdziwe i na 13 grudnia zapowiedział demonstrację, zapraszając na nią tych, którzy są zaniepokojeni zamieszaniem wokół wyborów samorządowych. Minister finansów Rosji przyznaje, że straty spowodowane embargiem krajów Zachodu są ogromne. Rocznie to około 40 miliardów dolarów. Jeszcze większe są straty spowodowane spadkiem cen ropy, nawet 100 miliardów dolarów. Kreml próbuje ratować swoją gospodarkę, która już jest w fatalnej kondycji. Od dzisiaj zaczyna obowiązywać zakaz sprowadzania mięsa i mleka z Białorusi. Rosyjska służba sanitarna stwierdziła, że w 10 białoruskich zakładach żywność jest skażona i niebezpieczna dla zdrowia. Z Mińska Włodzimierz Pac. Rosyjski Rosjelhoznadzor poinformował początkowo o wykryciu ponad normę antybiotyków i niebezpiecznych bakterii w produktach 9 białoruskich firm, m.in. zakładów mięsnych z Gomla, Brześcia i Biarozy oraz zakładów drobiarskich ze Smalawicz i mleczarni z Mohylewa. Oddzielnym zakazem objęte zostały zakłady mięsne ze Słucka w obwodzie mińskim. W ich produktach Rosjanie wykryli genom afrykańskiego pomoru świń. Jednocześnie Rosjelhoznadzor zwrócił się do służby weterynaryjnej Białorusi o przeprowadzenie śledztwa i wykrycie przyczyn naruszeń norm oraz poinformowanie o wynikach ustaleń i podjętych działaniach. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Sankcje gospodarcze Zachód nałożył także na Iran, bojąc się jego programu nuklearnego. Ale Teheran jest trudnym partnerem do rozmów. Dzisiaj mija ostateczny termin zawarcia trwałej umowy i obserwatorzy znów mówią, że wątpliwe jest osiągnięcie solidnego i trwałego kompromisu. Rafał Motriuk. Negocjacje trwały cały weekend. Sekretarz stanu USA John Kerry mówił, że są nadal różnice zdań i że trzeba rozważyć opcję przedłużenia rozmów. Anonimowi negocjatorzy z Iranu sugerowali w rozmowie z BBC, że ugoda jest możliwa, choć nie będzie to szeroki dokument, raczej ustalenie szczegółów prac na przyszłość. Zachód uważa, że Iran usiłuje wyprodukować broń jądrową i nie chce rezygnować z sankcji gospodarczych bez ustępstw Iranu. Rząd w Teheranie utrzymuje, że potrzebna jest mu jedynie elektryczność z atomu. Zdaniem ekspertów kompromis zakończyłby izolację Iranu. Kraj ten przede wszystkim odetchnąłby gospodarczo. Zmieniłby się też układ sił na Bliskim Wschodzie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce o 11. Zapraszamy. Na północnym wschodzie pochmurno i tam przelotne opady śniegu albo marznącej mrzawki. W innych regionach na razie dość pogodnie, ale od zachodu w ciągu dnia będą napływać chmury, które przyniosą i deszcz, i wiatr. Na północnym wschodzie na termometrach 0, w centrum plus 4, na Dolnym Śląsku 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt AGD, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując zestaw do zabudowy marki Whirlpool, biały piekarnik i płytę gazową, zapłacisz jedynie 1748 zł, oszczędzając 150 zł. MediaMarkt.pl. Marek, chodź, zarezerwujemy letnie wakacje. Wakacje! Czemu tak wcześnie? Bo w tej właśnie teraz są najtańsze. A jak później zmienimy zdanie? To bezpłatnie zmienimy rezerwację. A jeśli w last minute będzie taniej? To tu i zwróci nam różnicę. Czy w ogóle stać nas na wakacje już teraz? Jasne, do końca listopada wpłacamy tylko 10% zaliczki. Super, a jeszcze rabat 500 zł dla każdego dziecka. Wakacje! Super! Tylko do końca listopada w TUI zarezerwujesz najtańsze oferty First Minute na lato 2015. TUI. Beztroskie wakacje. Pani Krysia była o 4 kroki od finansowej katastrofy. By wziąć szybką pożyczkę, poszła na rozmowę w 4 oczy do pewnej firmy. Obiecano jej 4000. Wtedy pani Krysia przypomniała sobie 4 zasady bezpiecznych pożyczek. Sprawdź wiarygodność firmy. Policz całkowity koszt pożyczki. Dokładnie przeczytaj umowę. I nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz. Ty też pamiętaj o 4 zasadach. Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz. www.zanim-podpiszesz.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. W najnowszym Newsweeku w Polsce nie leczy się milionów ludzi z problemami psychicznymi. Cierpią oni, cierpią ich rodziny. Jak latami budowano fundament pod brednie o sfałszowanych wyborach. Prezydencki sondaż i pytanie, czy ktoś powstrzyma Bronisława Komorowskiego. Sławomir Sierakowski. W Polsce silnej lewicy nie będzie. Polecam, Tomasz Lis. Newsweek. Już w sprzedaży. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Przedsiębiorca przy piłce. Wbiega w pole karne. Wspaniałym zwodem omija wszelkie niedogodności. Składa się do strzału i gol!

I no, specjalnie nie muszę polecać fanom zarówno Paryża, jak i śpiewania Zaz. Jedyna ciekawostka jest taka, że niewykluczone, że Kuba w piątek zagra piosenkę z tej płyty, bo jest fanem, wielkim fanem Zaz, ale ogólnie u Kancika w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Quincy Jones jest producentem trzech nagrań na tej płycie, duetów z Charlesem Aznavourem, z Niki Janowski i takiej trochę dziwnej dla mnie wersji Champs-Élysées, ale ogólnie płyty słucha się z ogromną przyjemnością i radością i mocno uzależnia. Polecam po południu Zaz i jej najnowsza płyta. Przed południem gratka dla fanów Republiki. To jest koncert zagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 6 grudnia 1998 roku na Mikołajki. I teraz właśnie jest wznowienie tej płyty w takiej kolekcji Koncerty w Trójce. To jest część 13. Niezwykły to był koncert, jak wszystkie te koncerty, które Republika dawała w naszym studiu. Jest tutaj sporo ostatniej płyty, ale także powrót do znanych tematów takich jak Kombinat, Śmierć Bikini, Telefony, Biała Flaga, Nieustanne Tango czy Tak Długo Czekam, Ciało. Polecam Państwu Koncerty w Trójce, część 13, Republika z grudnia 1998 roku. 7-1-3-3-5 już teraz. Zabierz mnie, odchodząc, zabierz mnie, odchodząc, zabierz mnie, proszę weź mnie też, odchodząc, zabierz mnie. zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Proszę, weź mnie też. Proszę, weź mnie też. Proszę, weź mnie też. Proszę, weź mnie też. Proszę, weź mnie też. Republika w Trójce. Koncert z 6 grudnia 1998 roku. Pani Katarzyna z Kielc i pan Marcin Sulejowa już cieszą się całą płytą. Ciąg dalszy jutro o tej samej porze. 19 po 10. Trójkowa powtórka z historii. Rok 1963. Lipiec. Ogromne upały tego lata przyczyniły się do rozwoju ospy. Epidemia tej choroby zakaźnej wybuchła we Wrocławiu. Natychmiast uruchomiono masowe szczepienia. Jednak to niewiele pomogło. Wprowadzono specjalne środki bezpieczeństwa przy wjeździe i wyjeździe z miasta. Na ulicach stawiano wiadra z wodą, aby przechodnie mogli częściej myć ręce. Do Wrocławia udała się Polska Kronika Filmowa, aby sprawdzić, jak mieszkańcy miasta radzą sobie z ospą. Miastem rządzą lekarze. Ostry dyżur dla całej służby zdrowia. Kilkudziesięciu lekarzy, pielęgniarek, salowych dobrowolnie odcięło się od świata. Zamknęli się z chorymi w szpitalu na Szczodrem. Pracują dzień i noc w czasie tropikalnych upałów, w ochronnej odzieży, w maskach na twarzy. Wszystko, co tylko było możliwe, dezynfekowano chloraminą. Nawet opony samochodów, które jeździły do szpitali i laboratoriów. Każdy, kto podejrzewany był o styczność z chorym, przechodził 3-tygodniową kwarantannę. Epidemia trwała aż do połowy września. Uczniowie mieszkający we Wrocławiu mieli w związku z tym zmarnowane wakacje. Na szczęście ta sytuacja nie dotyczyła młodzieży z innych miast Polski. I tak uczniowie ostatnich klas liceum z Ełku w ramach ochotniczych chówców pracy spędzali wakacje w Augustowie, gdzie pomagali w szkółkach leśnych. Turnus trwa 2 tygodnie, zarobek dzienny około 25 zł, z góry przeznaczony na zbiorową wycieczkę. A zresztą nawet w chówcu pracy jest czas, ochota i siły na sport, zabawę. Słowem, prawdziwie aktywny wypoczynek. W czasie, kiedy polska młodzież spędzała wakacje w lesie, młodzi Amerykanie mieli nowego bohatera narodowego. Joe Walker dokonał czegoś, co do tej pory uważane było za niemożliwe. Siedząc za sterami samolotu doświadczalnego X-15, przekroczył wysokość 100 km, co uważane jest za początek kosmosu. Maszyna, dzięki której udało się wykonać taki lot, posiadała specjalną konstrukcję, bardziej przypominającą rakietę niż zwykły samolot. X-15 nie startował także z normalnego pasa startowego, a wynoszony był w górę przez samolot matkę, Boeinga B-52. Pilot Joe Walker powtórzył swój wyczyn jeszcze miesiąc później, drugi raz wlatując w przestrzeń kosmiczną. Tymczasem w Polsce warszawiacy cieszyli się z o wiele mniej spektakularnego dokonania technicznego, jednak istotnego dla mieszkańców stolicy. W rocznicę ogłoszenia manifestu PKWN otwarto Zalew Zegrzyński. Nowy zbiornik wodny stał się od tej pory ogromną atrakcją dla szukających w gorące lato ochłody mieszczuchów. Taki był lipiec 1963 roku. Trójkową powtórkę z historii przygotowują Magda Jeton i Gabi Dermetko. 22 minuty po godzinie 10, a w listopadzie, dokładnie 24 listopada 1991 roku. Life's been just a show.

such love running through my veins to go its way. Robbie Williams zaśpiewał z płyty Escapology. Ledwie chwila i będziemy mieli gościa. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi blask i kurz. I za tobą prawie wszystko już. W środku zdarzeń coś czy ktoś mówi nagle koniec, dość. Pragniesz, chwytasz jeszcze to. A ktoś czy coś, a coś czy ktoś nagle mówi stop. Pędzą drogi, w noc nie świt. Za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność i ciemny toń. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz, i za tobą wszystko już. Pędzą drogi, noc nie świt. Za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność i twę dłoń. Burza. To Grzegorz Turno, gość obiecany za 26 minut, godzina 11. Andrzej Grabowski, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Właśnie, rozmawialiśmy już podczas tej piosenki, że ładna piosenka Grzegorza, ale też rozmawialiśmy o czytaniu książek. Lubi pan czytać książki? Książki czytać lubię. No niestety nie zawsze mam na to czas. No ale naprawdę lubię i dużo książek w życiu przeczytałem. To może lepszym wyjściem jest jednak ten audiobook. Jak dla kogo, bo to zależy. Ja na przykład, bardzo możliwe, że to jest moje skażenie zawodowe, jak słucham audiobooka, sam czytając przecież audiobooki, ja wiem, że człowiek czasem to nie jest się w stanie przygotować się do czytania, do przeczytania audiobooka, jeśli chodzi o każde zdanie, o przemyślenie interpretacji od początku do końca. Oczywiście człowiek podchodząc do czytania wie, jakby chciał to przeczytać, ale jak to przeczyta, nie wie. Zresztą, no, to jakby chciał zagrać każdą rolę, też wie, a jak zagra, to jest inna sprawa. Kwestia jest tego rodzaju, że ja słuchając audiobooka nie lubię, kiedy ktoś mi narzuca swoją interpretację. Ja lubię sobie sam interpretować, jak czytam książkę. Ja sobie wtedy sam wyświetlam ten film na podstawie tej książki, którą czytam w swojej własnej głowie. Jeżeli ktoś mi narzuca, ja nie jestem taki zachwycony z tego powodu. Poza tym ja, czytając audiobooki, wiem, że kiedyś tam aktor, czytając na przykład, że w tym momencie się zagalopował, że wyszedł z tego trudnego zdania, ale zamierzał skończyć wcześniej. Ale jednak zauważył, że to nie kropka, tylko przecinek i poszedł dalej. Wyszedł z tego, już tego nie poprawiali, ale ja to słyszę, bo sam to czasem robiłem i robię, czytając audiobooki. Więc to mnie też denerwuje, ta kuchnia, która bardzo możliwe, że jest niezauważalna dla ludzi no, nie nagrywających, nie pracujących przy nagraniach i tak dalej. Mnie to troszkę denerwuje, ale oczywiście uważam, że audiobook jako forma, jako przedmiot i jako nowy nośnik owej powieści, literatury w ogóle jest rzeczą genialną, bo przecież tylu ludzi, którzy zaznajamiają się z książką, jest tak duża dzięki właśnie audiobookom, że to jest nie do przecenienia właśnie posiadanie audiobooków, w ogóle to, że audiobooki się pojawiły. No właśnie, czy granie głosem tylko jest trudniejsze niż granie takie, że widać pana też i jak... To tak jest trudno odpowiedzieć na to, bo czasem ludzie mi się pytają, a co pan bardziej woli? Grać w telewizji, grać w filmie, być na estradzie i tak. No ja wolę być tam, kiedy mi się wydaje, że mi dobrze... Czy woli pan śpiewać? No śpiewać już w ogóle nie umiem, więc, więc nie w tym rzecz. Zaraz tutaj pokażemy, że umie pan śpiewać. No właśnie o to chodzi, że nie umiem i to ta nieumiejętność też zaczyna być doceniana, ponieważ ona jest dosyć prawdziwa. To znaczy, ja nie ukrywam, przy dzisiejszym stanie techniki nawet ze mnie można by było zrobić piosenkarza, prawda? Wszystko dociągnąć, wszystko podciągnąć i tak dalej, i tak dalej. A ja nie ukrywam tego, że to nie jest doskonałe i może to ludzi bierze. Ale nie o tym była mowa. Była mowa o audiobookach. Audiobooki uważam, że są rzeczą genialną, mimo że ja jako Andrzej Grabowski, jako aktor, który czasem czytam te audiobooki, niekoniecznie kocham ich słuchać. I jak pan pracuje nad audiobookiem? Ile pan jest w stanie przeczytać w ciągu jednej sesji? To jest około 60 stron. I to zajmuje około 3-4 godzin. To zależy również, czy to jest początek czytania o danej powieści, czy to jest środek, czy to jest koniec. Zależy też, jaka to jest powieść. Pamiętam, czytałem raz powieść, niestety nie pamiętam, niezbyt mi się nawet podobała, nawet bardzo mi się nie podobała, która miała w sobie no, co drugie zdanie nazwę własną, a książka, ponieważ była Anglika, wobec tego i nazwiska, i nazwy własne, które jak wiadomo no, mogą się różnić czasem w wymowie od tej takiej wymowy, która jest poprawna w języku angielskim, ale w nazwie własnej jest zupełnie inna. Wobec tego stop, wobec tego trzeba było sprawdzać, wobec tego ktoś musiał telefonować, ktoś musiał odpowiedzieć i tak dalej. Bardzo, bardzo, bardzo żmudna praca. Zapytałem o to, bo kiedyś jeden raz w życiu też przeczytałem audiobooka swojej książki zresztą i przyszedłem do studia i powiedziałem realizatorowi, no to bachniemy, to tam jest 200 stron i całe to tak za jednym zamachem. I realizator powiedział mi, chłopcze, za 2 godziny wysiądzie ci głos. I to było coś niesamowitego, bo za 2 godziny ja przestałem czytać wyraźnie, a na dodatek coraz bardziej się potykałem o własne słowa, myliłem i trzeba było przerwać. No tak, ja uwielbiałem czytać Jurka Pilcha, mojego przyjaciela, Pod mocnym aniołem, audiobook, który uważam, że został bardzo w porządku przeze mnie nagrany. Rzadko siebie chwalę, ale w tym wypadku siebie pochwaliłem. I ten audiobook, to czytanie tej powieści szło mi o wiele szybciej niż inne. ponieważ ja znam doskonale Jurka. Ja Jurka poznałem w wieku, nie wiem, 18-19 lat. On był na UJ-czy, ja w szkole teatralnej. Zaczęliśmy się od razu przyjaźnić. Różne rzeczy i spotkania nas połączyły. Wobec tego, również te związane z tematem książki Pod mocy aniołem, wobec tego jakoś inaczej to odczuwałem. Czytał inaczej to pan jak swoje. Czytałem to trochę to jak swoje również. Tym bardziej, że tam były również i moje wspomnienia. No tak. Ale ogólnie jesteśmy za audiobookami, bo przecież to jest też pomoc dla tych ludzi, którzy nie mogą przeczytać, czyli dla niewidomych, którzy piszą fantastyczne listy po takich przygodach, jak odsłuchanie książki na przykład w samotności. Więc myślę, że to warto takie rzeczy robić, tak czy inaczej. Ja jestem absolutnie za. Ja tutaj, mówiąc o tym, że ja nie kocham za bardzo audiobooków, ja kocham czytać, nie lubię słuchać, nie lubię, jak ktoś narzuca mi swoją interpretację. To już powiedziałem. Niemniej doceniam absolutnie audiobooki jako takie dla ludzi, którzy nie mają czasu czytać, którym to nie przeszkadza, co mnie przeszkadza, i dla ludzi, którzy nie mogą czytać ze względu na to, że są niedowidzący, że nie widzą, że mogą słuchać tylko. To jest olbrzymia, fantastyczna rzecz, audiobook. Ale ogólnie jesteśmy za czytaniem. Czytać, czytać, jeszcze raz czytać. Absolutnie. A kolekcjonować audiobooki na przyszłość. Na starość, kiedy się nie będzie widziało. Andrzej Grabowski, dziękuję bardzo. Dzięki. No teraz będzie pan śpiewał. Motyl przesadnie zmęczony i głowa co nieco się chybie. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Do wniosku dochodzę w niedzielę przy stole. Więc proszę o piwo, cycate anioły, co wkoło fruwają fałszywie. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Powróćmy wraz z nimi na chwilę do raju. Powróćcie ze mną na chwilę do raju. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. A my w niebo wzięci do baru rajskiego, otwarte są dla nas te bramy. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Tam zrozum nie liczą się strony. Gdy jestem jak motyl przesadnie zmęczony i głowa co nieco się chybie. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Z tym wnioskiem w niedzielę przy stole. Powróćmy wraz z nimi na chwilę do raju. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. We'll be right back. Andrzej Grabowski za kwadrans 11. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko dwa dni! Oferta specjalna w sklepach Euro! Smart TV Thomson 40 cali 100 Hz za 1250. Pralka Samsung EcoBubble 7 kg pojemności, klasa A++ za 999. Laptop 15 cali Asus, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi: kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już za 13 minut 11. Fajny film. Jeśli ktoś ma ochotę wybrać się do kina na nietypową komedię romantyczną, to właśnie jest ku temu okazja. Od piątku na dużym ekranie Szalona miłość austriackiej reżyserki Jessica Hausner. O filmie z Joanną Sawicką z firmy dystrybucyjnej Spektaktor rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To jest film, który przeniesie nas w nie tak chyba często, przynajmniej w ostatnich latach, odwiedzane przez filmowców czasy romantyzmu. Tak, a warto tutaj powiedzieć, że nie możemy spodziewać się tak naprawdę po tym filmie typowego filmu kostiumowego, historycznego. Faktycznie przenosimy się do epoki romantyzmu, do Berlina, rok około 1811-10. Natomiast Hausner tutaj... Jessica Hausner, czyli autorka filmu. Pokazuje nam romantyzm w krzywym zwierciadle. Wszystko, co my wiemy na temat romantyzmu, pewnej tej tajemniczości, sentymentalizmu, ale też takich konwencji, w których wtedy ludzie żyli i bardzo mocno jeszcze wtedy ram ról społecznych. No i przewraca to trochę do góry nogami. W sensie trochę z tego się śmieje, wyciąga taką groteskowość i absurd tych zachowań, nawiązując do autentycznych wydarzeń z tamtego okresu, kiedy to poeta Heinrich von Kleist za wszelką cenę poszukiwał partnerki do wspólnego samobójstwa. Właśnie, bo trzeba powiedzieć, że film właściwie jest może specyficzną, ale jednak biografią. Tak, jest to dość luźna interpretacja i luźne takie powiązanie z poetą, natomiast Hausner, przygotowując się do tego filmu, a przygotowała się wiele lat, bo sam pomysł podwójnego samobójstwa jeszcze przed powstaniem Lourdes już właściwie u niej w głowie gdzieś tam funkcjonował. Potrzebowała osadzić go w jakimś kontekście, szukała ciągle właśnie dobrej drogi. No i historia Kleista absolutnie ją zafascynowała, ponieważ ten poeta, dramaturg, teraz bardzo uznany i świetnie odbierany, wtedy no, jego życie było takim pasmem nieszczęść i niepowodzeń. Pewnego rodzaju obsesję miał na punkcie właśnie tego samobójstwa, ale samobójstwa z partnerką. Chciał w pewien sposób przezwyciężyć tą śmierć miłością w takim sensie, że chciał, żeby ta ta partnerka wybrała tą śmierć z nim, tą drogę wspólną ku śmierci w imię miłości. Motyw rzeczywiście romantyczny. Tak, tylko tutaj trochę obserwujemy poetę, który właściwie jest takim egoistą wręcz, który za wszelką cenę szuka trochę przypadkowo nawet jakiejś osoby, która z nim ten czyn popełni trochę w myśl takim go ducha epoki, gdzie ta śmierć była czymś wyjątkowym, romantycznym. Być może ten poeta mógł się właśnie dać zapamiętać przyszłym pokoleniom. Co byś uznała za największe walory szalonej miłości? Zdecydowanie ta groteska i absurdalne sytuacje. No i zdecydowanie też dialogi. Dialogi są bardzo specyficzne, to jest taki bardzo teatralny film, a dialogi bardzo nawiązują do dramatów Kleista, więc szczególnie ktoś lubił romantyków niemieckich. Jeśli zna Kleista, myślę, że to jest ciekawa interpretacja jego życia. No i przepiękne zdjęcia. I no jeżeli ktoś jest również fanem Jessica Hausner, doceni tutaj też jej spojrzenie na tą rzeczywistość, na tą epokę i też myślę, że tutaj może nie tak w taki bezpośredni sposób, ale jednak znowu bohaterka kobieca, która jest bardzo ciekawie pokazana, no bo ten Kleist właśnie, czy ten Heinrich, bohater filmu, razem z Henrietto popełnia to samobójstwo i ona jest również ciekawą tutaj bohaterką. Autorkę filmu polska publiczność zna już z poprzednich dokonań. Jessica Hausner znana jest polskiej widowni na pewno z znakomitego filmu Lourdes, który kilka lat temu był w polskich kinach. Z Joanną Sowicką o filmie Szalona miłość rozmawiał Ryszard Jaźwiński za 10:11. This is the pillow I stole from the Northridge Hotel. Then took a fast train in the morning to hide my regrets. Melted the city around us, the summer of joy. Promised to turn into jail if we stayed for too long. Lonely, lonely, lonely, lonely love. I get